سورة طارق یا ذکر کا پدی سورة بروج پسی چه مزامین یو شانتی دی التم ترغیب و اعمال صالحات ها او حال د مجرمانو دوال قسم و بیان کو حدیکم اول گواه پیش کی پر اتلو د قیامت ابیا ور پسې د مجرمانو حال بیانې او تسلی د پاره د پیغمبر په اخر کې چې دې مستا مقابله کې منسوبي جوړي الله رب العزت ویزوم د دې جواب کوم منسوبي و جوړوم تسلی د پاره د پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق غواد اسمان او غستورې د شپې تلونکې فما ادراک ما الطارق النجم الساقب سپو کتل را چې څه دی هغه طارق غستورې د شپې تلونکې النجم الساقب غستورې د ذلیذونکې دا په سبان دی غوادي ان کل نفس لما علی حافظ نشتا داس یو نفسو مگر پاگی باندی نگاہبان شتا چه اللہ دے دہر نفس حافظ او نگاہبان اللہ دے رتوارق پل مانا دغا دا سطوری خطول دا سیدی چه دشپیت لون کی دی او دے نخاص دا دے ابو خواب دتیان تندان دې کیسه نحوسات کوم څنګه غړلېو وی طارق نو مقد ده دا چې چا یې خېدنو دا باندې خیر کار نه دی شوی او مور خپل ارته نه څه خیر نه دی رسیدلې بلکې همیشه په مصیبتونو په غمونو کې مبتلای دا اصل خبره ده د دې پر خاص حدیث نشته لري چنګ دا نوم نه ده خو خدا دا غي خپل وهم په دې کې ان نجم الساقب اغستور ذلیذن کې په دې غواځي چې نشتر داس یو نفس مگر پاغه باندې نگہبان شتا فلینظر الانسان مما خلق فکر دیو کې او نظر د عبرت دیو کې انسان چې څنګه پیدا کړی شوی دی پیدا کړی شوی دا یو بونا چټو په هون کې یخرج من بین الصلب والترائب راوزی دمیان دملانا او د چجونا بین الصلب للرجل او الترائب للمرأة انه على رجعه لقادر بشک الله د دپ بیا واپس کول باندې قدرت والے نو رجع معنا یو دغه ده چې قیامت کې بیا ژوندې کول شي اسوک دا معنا چې بیا د خپل محل ته واپس کی یو مطلب لسرایرو یاد کا اورځو چې ښکار بکلی شي رازونه فما له من قوت ولا ناصر نبی بیا د دې انسان لپاره نخپل زور او طاقت او نسوک بل سوک مددگار فالسمای ذات الرجعی گواد اسمان خاون دباران والارض ذات الصدعی او غزمکا چی زرغنی والدا صدعا چودو طویلی شی افصل چی روزینو غزمکا جدا جدا شی چود پکیو شی رجعا باران طویلی نچات ندامت لبا غستری چی دا رجعی و طولی ہوئی ویزه کدا د دې زمکه سو بر لاړنو وبته نه جوړ شو نو بیا واپس رالی چری وی چې دا باران د سنه جوړیږي د دې هواګانو د دې ګرد غبار نه او د دې لګونه چې دا بر لاړ شنو ال توبته نه جوړی شنو بیا زمکه لراشي ویزه کدا تر جاویلی خدا اسې د منطقيانو فلسفيانو خبره واخه پدې معنا او تر جان شي ویلې پدې معنا او تویل شي باران تا چې هر کال کی کنه مثال د اختر دې کنه بیا بیا راضی بیا بیا راضی انه لقول فصل دا پدې غواځي چې دا قران دا سی وینا دا چې جدائی را ولی دا حق و باطل وما هو بالحزل انا دا قرآن ٹوقی انہم یکیدون کئدن بے شک دا مجرمان باطل پرستو چل کئی ستا پا حق کئی سچل منصوبی کئی وعقیدو کئدن اللہ ویزا داغی جواب کم زداغی انتظام کم راغبن کامیابی گی فمحل الكافرین تو دے انتقام نم ماخلا محلت ورکا دی کافران اللہ بیادتو اے محلت ورکا دی لمحلت ورکا وال سورت